tempo y tuki tuki ye. Epo ita ita ye, epo ita ita ye, epo ita ita ye po ki tuki tuki ye po ki tuki tuki ye. Epo ita ita ye, epo ita ita.